Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zapadł pierwszy wyrok w sprawie zajść, do których doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku. Sejm zajmie się jutro specustawą w sprawie walki z wirusem ASF. Ruszyły prace nad portalem, który ma poprawić bezpieczeństwo polskich turystów. Białostocki sąd wydał pierwszy wyrok w sprawie zajść, do których doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku. 35-latek, który rzucał w policjantkę kamieniami i butelkami, ma zapłacić 1500 złotych grzywny. Dziś dobrowolnie poddał się karze. Marsz Równości przeszedł ulicami miasta 20 lipca, mimo że kilkukrotnie próbowali zablokować go kontrmanifestanci. O szczegółach Marta Nazarko. Oskarżony na początku nie przyznawał się do zarzutów, na drugim przesłuchaniu już się przyznał i zgodził dobrowolnie poddać karze. Zdaniem sądu usiłował naruszyć nietykalność cielesną jednej z policjantek. W ten sposób, że rzucał w jej kierunku szklanymi butelkami i kamieniami, jednak zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ rzucane przez niego przedmioty odbijały się od tarcz trzymanych przez innych funkcjonariuszy. Mówił sędzia Andrzej Kochanowski i dodał. Ewidentnie tutaj zabrakło pewnej mądrości. Oskarżonemu być może na skutek emocji. Sędzia Andrzej Kochanowski ma nadzieję, że kara finansowa będzie nauczką dla oskarżonego. Finansowa nieopłacalność tego typu zachowania powinna skłonić oskarżonego do bardziej przemyślanego działania w przyszłości. Jeżeli ma odmienne poglądy ideologiczne od innych osób, powinien je wyrażać w sposób zgodny z prawem. Wyrok jest nieprawomocny. Już wcześniej do sądu wpłynął akt oskarżenia w podobnej sprawie, a teraz prokuratura oskarżyła 34-latka, który podczas Marszu Równości w Białymstoku miał zaatakować nastolatka. Chłopak miał złamany obojczyk. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Jutro sejmowe komisje mają zająć się projektem ustawy dotyczącym zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. Zgłoszona nowelizacja ma uregulować sanitarny charakter odstrzału dzików. Jak mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przepisy pozwolą wojsku, policji i myśliwym bardziej efektywnie odstrzelać chore zwierzęta. Ustawa zakłada również kary za przeszkadzanie w polowaniach. Trzeba doprecyzować prawne uwarunkowania dotyczące użycia myśliwych, którzy są jednocześnie w służbach mundurowych, w wojsku, w policji, w straży granicznej, w lasach państwowych. Również wprowadzić do ustawy zapis o prowadzeniu odstrzału sanitarnego. Założenia zmian poparł wiceprzewodniczący klubu PSL Kukiz 15 Jarosław Sachajko. Polityk dodał, że należy pozwolić też myśliwym na odstrzał także poza obwodami, do których przynależą. Jednocześnie, jak mówi, chciałby, by z budżetu przeznaczyć więcej środków na odnajdywanie i utylizację chorych zwierząt. Tu trzeba wyjść do i myśliwych, i rolników z ofertą ich zaangażowania. Dlatego uważamy, że to bezpośrednio i myśliwy powinien dostać pieniądze i bezpośrednio te osoby, które znajdują te padłe dziki. Złożenie specustawy do Sejmu to pokłosie m.in. kolejnych przypadków wirusa ASF u dzików w Wielkopolsce nieopodal największych w kraju hodowli świń. Teraz zagranica, wzrost wydatków wojskowych USA, sankcje na Nord Stream 2 oraz wsparcie dla Ukrainy. To przewiduje budżet obronny Stanów Zjednoczonych na przyszły rok, uchwalony przez Senat. O czym z Waszyngtonu, Mark Wałkuski. Senat uchwalił budżet obronny przy poparciu obu partii politycznych. Zagłosowało 86 senatorów, 8 było przeciw. Ustawa przewiduje wydatki wojskowe Stanów Zjednoczonych na poziomie 740 miliardów dolarów oraz wzrost płac żołnierzy o ponad 3%. Kongres zwiększył o ponad 730 milionów dolarów wydatki na Europejską Inicjatywę Odstraszania, która ma zmniejszyć ryzyko rosyjskiej agresji. 300 milionów dolarów ma zostać przeznaczone na bezpieczeństwo Ukrainy. Budżet obronny Stanów Zjednoczonych przewiduje także sankcje wobec firm biorących udział w budowie gazociągu Nord Stream 2, łączącego Niemcy i Rosję. Ustawa uniemożliwia prezydentowi Donaldowi Trumpowi wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO poprzez zakaz wykorzystania na ten cel państwowych funduszy. Budżet obronny zatwierdziła wcześniej Izba Reprezentantów, co oznacza, że dziś lub jutro trafi on na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump już wcześniej zapowiedział, że go podpisze. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. Rozpoczynają się testy nowego systemu informatycznego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Wirtualna platforma ma zwiększyć bezpieczeństwo turystów, którzy wyjeżdżają na wakacje organizowane przez biura podróży.

posłuchamy międzynarodowej grupy Enigma. Tytuł utworu otwierającego kompaktowy wybór największych przebojów zespołu do 2002 roku Push the Limits. Pozbądź się ograniczeń. To właśnie nagranie rozpoczęło nasze rendezvous z wcale nie enigmatyczną muzyką. Kompozycja kolejna, Age of Loneliness, wiek samotności. We'll be right back. Age of Loneliness. Spodziewam się, że Enigma i dziś dostatecznie zaciekawia. I już wprawiła Państwa w dobry nastrój. Z krytykami traktującymi słynny zespół za reprezentanta nurtu New Age, założyciel grupy Michel Cretu nigdy się nie pogodził. Oto melodyjne Shadows in Silence, milczące cienie. Chwilę jeszcze jeden w projekcji studia przebój z pierwszego dziesięciolecia istnienia grupy Enigma. Dla intelektualistów tytuł zupełnie niezobowiązujący. TNT for the brain, trotyl dla mózgu. Głosy nie tylko w tle, syntezatory na pierwszym planie. We'll be right back. słuchając wokalno-instrumentalnych nagrań z wczesnego archiwum Enigmy, dotarliśmy do jej złotego okresu. Na czele międzynarodowego zespołu nieodmiennie wszechstronny rumuński artysta, absolwent muzycznych uniwersytetów w Bukareszcie, Paryżu i Frankfurcie. Co ciekawe, Michel Cretu w końcu lat 70. współpracował z grupą Bonnie M., a jego pierwszy autorski album Moon, Light and Flowers ukazał się w 1979 roku i z elektropopem nie miał wiele wspólnego. Dziś wspominamy świetnie brzmiącą Enigmę na jej 30-lecie, nie tylko jej syntezatory. Utwór nosi tytuł Fortepian. Utwór The Piano z płyty Voyager, wydanej przez Virgin w 2003 roku. Michel Cretu kończył współpracę z utalentowanym gitarzystą Enigmy i kompozytorem Jensem Gadem. Przed Państwem nagranie From East to West. Fortepian, a może raczej jego dźwięki, wciąż się przydają, choć brzmienia prawdopodobnie pochodzą z syntezatora. tytułu Ze wschodu na zachód. Rytmy, brzmienia i pulsacje kultowej enigmy nawet po latach nie pozostawiają chyba nikogo obojętnym, zwłaszcza fanów L-muzyki. Utwór tytułowy płyty Podróżnik, Voyager. Trójkowego studia przypominam między innymi utwory instrumentalno-wokalne, które wcale nie są piosenkami. Jak zapewniał lider Enigmy Michel Cretu, nie przynależą do gatunku New Age. Jak Państwo wiedzą, Enigma, obok słynnych grup Deep Forest, Era, wykonawców takich jak Moby czy Robert Miles, kojarzyć się może bardziej z nurtami etno-folku. Proponuję krótki wybór z wielopłytowego cyklu Mistera. Oliver Shanti, syntezatory i poprzeczny bądź prosty flet. Ten ostatni w muzyce popularnej w Europie najczęściej kojarzy się z egzotyką. Podróż do Szankali. Może państwo wiedzą, gdzie to jest. Indie, Ameryka Południowa, Oliver Shanti z zespołem. Oliwiera Shanti odbyliśmy podróż do Szankali. Z tym niemieckim zespołem nagrywali również Polacy, ale także zapraszani ludowi artyści wszystkich kontynentów. Przed państwem w podobnym stylu utwór Sunrise zespołu Evolution. Sunrise zespołu Evolution. Będzie coraz bardziej mistycznie. Grupa nawet nazywa się Lingua Mystica. Utwór Gloria, a jego nastrój wywołuje wpleciona subtelnie melorecytacja. In excelsior. Lingua Mystica. W wyborze Mystera, a słuchamy nagrań z płyty numer 9, znalazły się kompozycje wybitnych sław. Vangelis, Oldfield, Clannad, Santana, Gandalf i na przykład Sarah Brightman. Sarah w tym 3-minutowym utworze jest prawie nieobecna, ale zechcą Państwo posłuchać La Lune, Księżyc.